بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته، اللهم تكسانيا كمرة نجينة كتك وكته بعد صلاة الظهر وأجيل يدرس زيته نهي ليو نظهر يوم الأربعاء نهي نيا ظهوري يسيك يجمعتان الثاني من شهر الله شعبان جمعتان هي ترهن بيلي داني مزي هو شعبان مواك الف موجم يني أربعين سابة هجرية. درس يتو قمده ندراس معلوم إني كزنغمزية أحكام بالمالي زصوم نموزي ورمضان. Tunaisoma darasa hii kupitia kitabu Ithafu Ahli Iman Bidurusi Shahr Ramadhan, risala iliyoandikwa na mwanawachuoni katika zama zetu, min kibari ahli alilmi fi hadha alasr, miongoni mwa wanawazuoni wakubwa waliohai katika zama hizi, na kwa sasa ndiye almufti alam للمملكة العربية السعودية وساسا دي مفتي مكو وانشي سعودي عربيا، فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله آل فوزان حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. درسيت لينزا جانا وكوانزا دراسة يكوانزا، الدرس الأول في بيان متى فرض صوم شهر رمضان على الأمة، دراسة يكوانزا كتيكا كبينيشا ني وقت جاني إلي فرضيش وفونغا يمويزي ورمضان جو يا أمه. تكسوم إليزو يجانا نبيل يشاك من يكبوكا وصماجي شيخ كايليزا هابقوم بعبادة يا صوم يا رمضان نعبادة كونغوي ولفرضيشي وفونغا هتوات وليوكو قبل ايتو كتك الأمم نهاب وكايليتا آية كتك سورة البقرة آمية موجة نثمان نتاتو نكوي ففنوا وففنوزي وآيهي ونيندليا. قال حفظه الله تعالى وقوله تعالى نقولياك تعالى كني هي سورة البقرة آية 183 لعلكم تتقون، الله لبتوانبيا إني وليانباء وميامين إمي فرضيشوا يوين فونغا كما في ليانباء إليفيو فرضيشوا يويا وليانباء وليوكوا قبلين يماتي زنيومهكم. الله كسيما لعلكم تتقون إلي مباتكو وشمونين. سأسى الشيخ نسيم هذا وقوله تعالى نقولياك تعالى لعلكم تتقون إلي مباتكو وشمون، أي بسبب الصوم وسباب يهيفونغا متكففونغنين itakuwa ni sababu ya kupata ucha Mungu. Fa saumu sababu taqwa, wana watu wanakosa katika chapa zao hapa, hakuna baa hapa. Fa saumu sababu taqwa, nafunga ni sababu ya ucha Mungu. Lima fihi min qahari nafs wa kasri shahawat, kwa lile ambalo limo katika funga ikiwemo kuilazimisha nafsi, kuiteza nguvu nafsi, wa kasri shahawat, na kuyavunja matamanio. Naam, maana mtu anapofunga anajizuilia na vile vitu ambavyo kimaumbile nafsi inavipenda, kal akli, kama kula, wa shurb, kunywa, kadhalika ashahwa, matamanio ya mwili wako, unajizuilia na wake zako, ni vitu ambavyo nafsi inapenda. Na si kwamba huna vitu hivyo, unavyo. Chakula unacho, vinywaji vipo, mke huyo hapo unamuona, lakini kwa ajili ya ibada unaikandamiza nafsi kwa kipindi fulani, unajizuia na vitu hivyo bila kulazimishwa na mtu wala kushikiwa bunduki. Umeamua kutekeleza ibada hii, hiyo ni sababu ya kupata ucha Mungu. Ndio anasema fasawmu sababu taqwa, nafunga ni sababu ya ucha Mungu. Lima fihi, kwa lile ambalo limo ndani ya funga, min qahari nafsi, katika kuiteza nguvu nafsi, wa kasri ashahawat, na kuyavunja matamanio. Ndiyo maana ikawa funga ni sababu ya kumcha Allah. Wafungaji wanaibuka na neema hiyo ya uchamungu. Kisha Sheikh anasema wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah ta'ala, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Al-Baqara aya 184. Hamna nyinyi tabatun qadimatun, simtavumilia tu. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah ta'ala, kuna watu chapa yao ina ziada hii, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, na yule ambaye amekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa, faman kana minkum marida, na yule ambaye amekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa, au ala safarin, au amekuwa katika safari akashindwa kufunga kwa sababu ya ugonjwa, kwa sababu ya safari, Allah anasema fa'iddatum min ayyamin ukhar, basi na kulipiza saumu alizofungua ni katika masiku mengine, ay ghairi ayami maradhihi wa safarihi, yasiyokuwa yale masiku ya maradhi yake au safari yake. Ukishapona ukarudi katika mji wako utalipa. Sasa hii sehemu ya aya katika suratul Baqara aya ya 184, na aya imeanza ayyaman ma'dudat, hayo ni masiku yenye kuhesabika, masiku machache. Sheikh anasema qila, pamesemwa hiya ayyamun ghairu ramadhan, ya masiku yaliyoashiriwa kwenye Qur'an, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Hayo masiku machache hayo yaliyotajwa kwenye aya hii, qila pamesemwa hiya ayyamun ghairu ramadhan, nayo ni masiku yasiyokuwa ya Ramadhan, hayo masiku machache kwenye aya hii. Kuna kauli ya mufasirin wanaeleza kwamba ni masiku yasiyokuwa Ramadhan, wa kanat thalathata ayamin, na yalikuwa masiku hayo ni masiku matatu, ni siku tatu kwenye kila mwezi. Ukimsoma Imam al-Baghawi faida hii rahimahullahu ta'ala katika Maalimu Tanzil, anaeleza kana fi ibtidai al-Islam sawmu thalathati ayamin min kulli shahrin wajiba, ilikuwa kule mwanzoni mwa Uislamu sawmu thalathati ayamin, hii ni faida tu, hamna nyinyi, kufunga siku tatu, min kulli shahrin, katika kila mwezi wajiban. Ilikuwa hiyo ni wajibu mwanzoni mwa Uislamu, ilikuwa watu wanalazimika kufunga siku tatu katika mwisho wa kila mwezi. Na wengine wanasema mtu alikuwa na khitari hata kama ni mwanzo wa mwezi, lakini lazima azipate siku tatu za kufunga. Sasa ndio baadhi ya mufasirini wanasema ndio muradi wa kauli yake ta'ala ayyaman ma'dudatin, na hayo ni masiku machache, yani siku tatu za kufunga katika kila mwezi. Hii ni kauli ipo, na ndio Sheikh Fauzan anasema kila pamesemwa hiya ayyamun ghairu Ramadhan, hayo masiku machache ni masiku yasiyokuwa ya Ramadhan ambayo watu walikuwa wakiyafunga. Wakanat thalathata ayyamin, na yalikuwa ni masiku na zilikuwa ni siku tatu, yani min kulli shahri. Wa qila, na pamesemwa hii pia mna hiyo mnayo na qila nilichokosa ni ile aya, si ndio? Wa qila, na pamesemwa hizi ayyamu ma'dudat hiya ayyamu Ramadhan, masiku machache hapo ni masiku ya Ramadhani na si masiku mengine, muradi hapo ni yale masiku ya mwezi wa Ramadhani. Hii ni kauli pia, liannahu bayanaha fi alayati allati ba'daha, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameyabainisha masiku hayo katika aya ambayo imekuja baada yake. Aya hii ukisoma aya 185 imeleta ubainifu biqaulihi, ameyabainisha masiku hayo kwa kauli yake shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Kwa hivyo kumbe hayo masiku machache yaliyotajwa kule ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, yale masiku machache ni masiku ya Ramadhani. Ushahidi ni aya iliyokuja baada yake ikasema shahru Ramadhan. Kwa hivyo kumbe hayo masiku machache ni masiku ya Ramadhani. Hapa Sheikh Al-Fauzani hafidhahu Allahu ta'ala ametuunganishia faida hii ya kuyazungumza masiku ya Ramadhani, kisha anasema qalu, na wamesema yani maulama, wa kanu fi awali lislam. Hii mnayo, mshaniogopesha sasa, mnayo qalu, na wamesema ahlul ilmi, wa kanu fi awali lislami, na walikuwa watu fi awali lislami, katika mwanzo wa Uislamu, mukhayyarin, ni wenye kukhiyarishwa, baina saumi walfidya, baina ya kufunga na kutoa fidia. Hapa anatutajia namna saumu ya Ramadhani ilivyofaradhishwa kwa hatua, haikuanza kama hivi ilivyo, ilipitia kwenye hatua mbalimbali. Sasa mwanzo wa Uislamu watu walikuwa ni mukhayyarin, ni wenye kukhiyarishwa, baina saumi walfidya, baina ya kufunga na kutoa fidia. Ukitaka utafunga, na kama hutakufunga utalisha maskini, itatosheleza na kuacha kufunga. Liqaulihi ta'ala, na hilo ni kwa ajili ya kauli yake ta'ala, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lah wa an tasumu khayrun lakum. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Baqara aya 184 anasema wa 'ala alladhina yutiquna, na ni juu ya wale ambao wanaiweza hiyo funga, ay yasumunahu ma'a al-mashaqqa, wanaifunga pamoja na kupata tabu kwenye kufunga, lakini wanaweza. Wa 'ala alladhina yutiquna, na ni juu ya wale ambao wanaiweza hiyo funga, fidyatun ta'amu miskin, wanaruhusa ya kutoa fidia chakula cha maskini. fidiyatun ta'amu miskin, wanaruhusa ya kutoa fidia chakula cha maskini hao wenye kuweza kufunga. Pia ruhusa ya kulisha maskini wanayo wakaacha kufunga. Na Allah akasema faman tatawwa khaira, na yeyote ambaye atazidisha kheri kwenye huko kulisha, akamlisha maskini kwa kile kiwango cha wajibu na akaongeza. Mathalan, maskini kumlisha ni kibaba tu, almut, ujazo wa kiganja chako ni nusu na zaidi kidogo, nusu kilogramu na zaidi. Maulama wetu tuambia, ah, basi utoe angalau robo tatu mut. Lakini ukiweza kuzidisha ukampa kilo, kilo na nusu, kilo mbili kwa kila siku, wewe umezidisha kheri. Ndio Allah anasema faman tatawwa khaira, na yule ambaye atakayezidisha kheri kwenye uko kulisha, fahuwa khairun lahu, basi jambo hilo ni kheri kwake, hujapoteza. Kisha Allah anasema wa antasumu khairun lakum, na nyinyi kufunga ndio bora zaidi kwenu nyinyi. Hii yaonyesha kwamba walikuwa na khiari wale Waislamu wa mwanzo baina ya kufunga au kuwalisha maskini katika yale masiku waliofungua. Kwa hiyo mtu ataamua, nafunga mimi au sifungi bwana, badala yake nitawalisha maskini. Jambo lilikuwa hivyo, na hii aya inaelekeza hukumu hii. Thumma nusikha at-takhyiru, yakulu sheikh, kisha kukafutwa huku kukhiarishwa. Thumma nusikha at-takhyiru, kisha kukafutwa kukhiarishwa, biijabi saumi ainan, kwa kuwajibisha funga kwa kila mmoja, kila kichwa kikalazimishwa kufunga. Sasa hakuna khiari tena. Naskhi hiyo kufutwa huko kumekuja kupitia kauli yake Taala, biqaulihi, huko kufutwa khiari na kuwajibika funga kwa kila mmoja ni kwa kauli yake Taala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, na yeyote ambaye ameuhudhuria miongoni mwenu mwezi wa Ramadhani, falyasumhu, basi na aufunge mwezi huo. Mtu aliyekuwa hadhir, yupo hai na ana siha, akaudiriki mwezi wa Ramadhani, hana namna isipokuwa afunge. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na yeyote aliyehudhuria miongoni mwenu mwezi wa Ramadhani, mwezi umeingia yupo, basi aufunge mwezi huo. Hapo tena hakuna mambo ya kulisha, muda wa kuwa uwezekano wa kufunga unao, ni kufunga tu. Sasa Sheikh anataka kutueleza hapa huu utaratibu wa sheria wa kuleta mafundisho kwa hatua kama hivi. Katika saumu ilianza saumu ya Ramadhani kwa khiari, lakini baadaye ukaja ulazima kidogo kidogo. Sheikh anasema wa hikmatu dhalika, watu waliokuja kusoma wao darasani, unashangaa feni, unaangalia nje, wengine watu wazima mughafali. Wa hikmatu dhalika, na hikma ya jambo hilo la kuja ibada hii kwa hatua, atadarruju fi tashri'i, ni kwenda kwa hatua katika uwekaji sheria. Hiyo ndio hikma. Atadarruju fi tashri'i, ni kwenda kwa hatua katika uwekaji wa sheria. Lakini pia warifqu bil umma, na ni kufanya upole kwa umma huu. Ndio maana mafundisho yanakuja kwa hatua, huo ni upole katika sheria za Kiislamu. Liannahum lamma lam ya'lifu as-sawm, kwa sababu hakika wao hao watu katika umma huu, liannahum, kwa sababu hakika wao watu, lamma lam ya'lifu as-sawm, pale ambapo hawakuizoea funga, watu walipokuwa hawajazoea kufunga, kana ta'yinuhu alayhim, ibtidaan fihi mashaqqa, basi ilikuwa kuilazimisha hiyo funga juu yao ibtidaan, mwanzo tu wa jambo, fihi mashaqqa, kuna ndani yake tabu. Hali ilikuwa hivyo watu walipokuwa hawajaizoea funga. Sasa kule kuiainisha, kuilazimisha funga juu yao mwanzo wa jambo, ndani yake palikuwa na mashaka. Kwa kulichunga hilo sasa, fakhuyiru bainahu wa baina alfidyati awwala, basi wakakhiarishwa watu baina yake huko kufunga na baina ya kutoa fidia mara ya kwanza. Ikawa hali ni hiyo, jamani, anayetaka afunge, asiyetaka alishe maskini. Thumma lamma qawiya yaqinuhum, kisha pale ambapo ilipokuwa na nguvu yaqini yao, watma'annat nufusuhum, na zikatulizana nafsi zao, wa alifu sawma, na wakaizoea funga, kwa maana imani zikapanda, nafsi zikatulia, dini ikawa imekolea na wakaanza kuizoea funga, wajaba alayhim sawmu wahdahu, kukawajibika juu yao kufunga peke yake, ikawa kwa mwenye kuweza kufunga hakuna kulisha tena. Unaona hatua hizo, hii ndio dini ya Kiislamu. Walihadha nadhairu fi sharai lislami shaqqa, na lina jambo hili mifano. Walihadha nadhairu, na lina jambo hili mifano, fi sharai lislam ashaqqa, katika sheria mbalimbali za Uislamu zilizokuwa ngumu. Fi sharai lislami ashaqqa, katika sheria mbalimbali za Uislamu zilizokuwa ngumu. Tuna mifano mingi katika jambo hili. Fahiya tushra'u bitadrij, nazo hizo sheria ngumu zinaletwa, zinafanywa sheria kwa hatua. Naam, hata utaona uharamisho wa pombe katika Uislamu haikuanza tu moja kwa moja kwamba acheni kunywa tembo, haramu, kwa sababu tembo lilikuwa limezoeleka sana kwa watu wakipiga mtungi kweli kweli, eh? Sasa ulipokuja uharamu, mambo yakaanza taratibu, wakaanza kuzuiliwa na kulewa katika nyakati za swala. La taqrabu salata wa antum sukara, wakaambiwa hivi, msiikurubie swala nyinyi na hali ya kuwa mmelewa. Kija msikitini, jitahidi kwamba hujanywa. Wakitoka hapo, walikuwa wanaendelea hatua zikafuata za kutaja mafsada ya pombe na manufaa yake, na kwamba katika pombe mafsada ni makubwa zaidi kuliko manufaa, mpaka mwisho wake ikaja uharamisho wa kukoma na kuacha pombe, na hapo ndipo watu walipomwaga hazina za pombe zao, na mifano mingine kadha wa kadha katika sheria za Uislamu. Hata swala haikuwa hivi ilivyokuwa kwa kuswali swala tano mwanzo Uislamu, wakiswali asubuhi na jioni, basi wahakana, ndio anachokusudia shekhe hapo. Sasa faida hiyo tumeipata kwamba funga mwanzo wa jambo ilikuwa katika khiari, kisha ikaja ikaainishwa kwamba ni lazima kwa kila mwenye kuweza kufunga. Kuna faida nyingine shekhe anasema hapo, lakini as-sahih, lakini iliyokuwa sahihi, na hapa anazungumzia ile kauli ya kusema hii aya wa ala alladhina yutiquna, kwa maana imefutwa moja kwa moja na kauli yake ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Sheikh anaeleza anasema, lakini as-sahih, lakini kauli iliyokuwa sahihi, anna al-ayata mansukhatun fi haqqi al-qadiri ala siyam, bimaana hukumu yake haijafutwa moja kwa moja kwa watu wote. Lakini iliyokuwa sahihi, anna al-ayata mansukhatun, kwamba hakika hii aya ni yenye kufutwa. Fi haqqi alqadiri ala siyam, katika haki ya yule ambaye mwenye kuweza juu ya kufunga. Mtu mwenye kuweza kufunga, aya kwenye haki yake kuhiarishwa imefutwa, hana khiari yule mwenye kuweza kufunga, lazima afunge. Kwa upande wa hawa wenye kuweza kufunga, muradi makusudio ya aya hii yamefutwa kwao. Ama wale wasioweza kufunga kwa sababu mbalimbali, Sheikh anasema wa amma fi haqqi al-ajiz, ama katika haki ya yule mwenye kushindwa, ani siyami, kushindwa kutokamana na kufunga, likibari, kwa sababu ya utu uzima, au maradhin la yurja buruhu, au kwa sababu ya maradhi yasiyotarajiwa kupona kwake. Ana maradhi ya kudumu, si mwenye kupona tena, ni mtu wa kuumwa siku zote. Watu kama hawa ambao hawawezi kufunga kwa sababu ya umri au kwa sababu ya maradhi yasiyokuwa na tiba walionayo, fal ayatu, na aya hii, lam tunsakh fi haqqihim, haijafutwa bado, bi maana hukumu yake katika haki ya watu hawa haijafutwa. Falahum an yuftiru, wana wao watu hawa wanaoshindwa kufunga kwa sababu ya utu uzima au maradhi, wana wao watu hawa an yuftiru, wafungue, wayutimu an kulli yawmin miskina, na wamlishe katika kila siku moja wanaoacha kufunga, wamlishe maskini. Bas, walaysa alayhim qada'un, na hakuna juu yao kulipa funga, kwa sababu ni mtu mzima mzee, hatarajui kwamba kuna wakati atakuwa kijana alafu wafunge mpaka umwambie atakuja kulipa, au mgonjwa mwenye maradhi ya kudumu ambayo hayatarajui kupona. Hawa wataacha kufunga kabisa, na badala yake watalisha kwenye kila ile siku moja wanayoacha kufunga, wamlishe maskini mmoja muti. Ama wale wagonjwa wa maradhi ya kutuka tu, lakini tunatarajia utapona ukipiga dozi au wasafiri, utakwenda utarudi. Sasa hawa wakiacha kufunga, hawa wanabaki na deni, utakuja kulipa funga. Sawa, naam. Shaka nende nasema amma ghairuhum, ama wasiokuwa wao, hao ambao hawawezi kufunga, wasiokuwa hao, amma ghairuhum, ama wengine wasiokuwa hao, falwajibu alayhim as-sawmu, lilokuwa wajibu juu yao ni kufunga. Faman aftara limaradhin aridhin, na yeyote atakayefungulia kwa ajili ya maradhi ya kuzuka tu, maradhi ya mpito, au safari, au kwa ajili ya safari, asafiri lakini atarudi, akafungua kwa ajili hii, fa innahu yajibu alayhi alqada'u, na kwa hakika kunawajibika juu yake kufunga, liqaulihi ta'ala, kwa ajili ya kauli yake ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yeyote ambaye amehudhuria miongoni mwenu mwezi wa Ramadhani na ufunge, waman kana maridan, yeyote ambaye amekuwa ni mgonjwa, au ala safarin, au amekuwa safarini, fa iddatun min ayamin ukhar, basi kuzilipiza saumu walizofungulia ni katika masiku mengine yasiyokuwa ya safari wala masiku ya ugonjwa. Shaka anasema waqad furidha siyamu shahr ramadhana faida hizo, na kwa hakika imefaradhishwa funga ya Ramadhani. Waqad furidha siyamu shahri ramadhana, na kwa hakika imefaradhishwa funga ya mwezi wa Ramadhan, fi sanati thaniyati min alhijra, katika mwaka wa pili wa kihijiria. Historia hiyo ichukue, hiyo mwaka wa pili hijiria ndiyo saumu ya Ramadhani ilifaradhishwa rasmi katika umma huu. Leo tuko 1447. وصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات ناكزفونغ متومي صلى الله عليه وآله وسلم كتكوحي واكي رمضان 9 متومي صلى الله عليه وآله وسلم ألفنكي وكفونغ رمضان 9. وصار صوم رمضان حتما وركنا من أركان الإسلام na ikawa sasa ikageuka saumu ya Ramadhan kuwa ni wajibu, hatman ay wajiban, kuwa ni wajibu wa ruknan, na kuwa ni nguzo min arkani al-islam, miongoni mwa nguzo za Uislamu. Faman jahada wujubahu kafar, na yeyote ambaye ataukanusha uwajibu wake hiyo funga ya Ramadhani anakufuru. Kisema kwamba bwana sio lazima kufunga, kama unaweza kufunga haya lakini si lazima, ukikanusha uwajibu wa funga fa anta kafir, wewe ni kafiri kama kafiri wengine tu. Ukajiambia kwa kimwili hiki saa mfunge jamani, si lazima bwana, mimi mwenyewe nimeshachoka kadha wa kadha, labda ufunge kwa ajili ya diet tu. Maana pana watu wengine ibada hii wanataka kuichafua kwa sababu ya upumbavu wao, kwa sababu ya maradhi yao. Wanaona Ramadhani ni sehemu ya mazoezi, ni sehemu ya kumtii Mola wetu. Sisi tunatekeleza ibada, hata kama ingelikuwa hatuumwi, hata kama ingekuwa hatuna kolesto, tungefunga tu. Sisi hatuja hatufungi kwa ajili ya diet. Sisi hii ni ibada. Sasa hakuna ubaya kama kuna mambo ya manufaa kwenye kufunga, ikiwemo siha na kutengeneza shepu, unaona bwana, ukawa modo na nini, haya ni katika faida za ziada hizo. Lakini pia tuna ruhusa ya kufunga na jua likizama tukapiga mapochopocho, tukala iftari za maana. Kama waogopa visukari, waogopa kufa, shauri yako bwana. Sisi tunakula halala, tusiharamishie supu bwana, tusipige supu tusipige makaimati, vibibi vya nazi unatuambia kolesterol. Wewe fanya ibada utakufa tu bwana, usitukataze bwana, kwa sababu wewe umeumwa. Pana wazee wetu wamekula mpaka wamekufa. Kwa hivyo si mambo ya diet, hii ni ibada. Na kuna wengine bwana wamekuwa na mambo haya ya diet haya mpaka wamekuwa mabakivu, yeye hawezi kula ngano lakini hawalishi watu ngano, naletwa iftari za mboga mboga kama sungura. Ndio mtu anakualika iftari zake, mejeza mboga tu hapo, mavitu hayana chumvi. Bwana msizoee mambo ya sukari kwa mtihani bwana, hebu tupe tule bwana. Roho mbaya tu. Wewe umeshindwa, kwani sisi tumekwambia tuwezi? Chapati hamna, makuta maandazi hamna, haya mambo ya wanga kaka ni mtihani bwana. Msitufanyie hivyo. Kama ni hivyo, waalikeni wenzenu wenye visukari kama nyinyi na mapresha, ndio mwalikane ule huko, mle miba tu basi na mifupa. Imekuwa mialiko ina tabu kweli kweli. Juisi hamna, soda zinafichwa, mabei soda ndio balai. Wewe bwana wewe, hebu tuletee koka hiyo sisi tuenjoy hapa. Kwa hivyo usiichezee funga, ukipinga wajibu wake unakufurusha. Kisha kinasema waman aftara min ghairi udhurin, na yule ambaye atafungulia pasi na udhuru, wa huwa muqirrun biwujubihi, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kukiri uwajibu wa hiyo funga, anakubali wajibu wake, lakini kwa ujahili wake na upumbavu akawa ni kobe tu anakula mchana, mtu kama huyu faqad fa'ala dhanban adhiman, kwa hakika atakuwa amefanya dhambi kubwa. Yajibu ta'ziruhu, kuna wajibika kumtia adabu mtu huyu. Mtawala wa Kiislamu anaweza akamtia mboko au akamfunga jela au akamlipisha fidia. Haya majitu yenye kula kula ovyo haya katika Ramadhani kwenye serikali za Kiislamu hayawachwi, watawala wanadili nao. Hili si katika mambo ya uhuru kwenye dini yetu, ni uhuru katika mambo yenu ya tawala za kidemokrasia. nyinyi kila kitu kwenu uhuru, mpaka mambo ya hovyo. Lau inasimama daula Islamia, wanachezea bakora hawa za mtawala, na wengine wakakaa jela. Ndio hivi shika nasema, mwenye kuwacha funga hata kama anakiri wajibu wake, kuna wajibu wa kumtia adabu, wa rad'uhu, na kumtisha, kumpa vitisho vikali vya makemeo. Wa alayhi taubatu ila Allahi, na ni juu yake kutubia kwa Allah. Wa qada'u ma afta, na kulipiza kile alichokifungua katika Ramadhani, si maskara. Hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Hiyo darasa ya kwanza, ad-darasu al-awwal, imemalizikia hapa. Haya, muda wetu ushafika, tatosha. Ilahuna barakallahu fikum. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.